دوباره دلم واسه حرمت چشمات تنگه، دوباره این دل دیوونه واسه دلتنگه، وقت از تو خوندن ستاره ی ترانه ها، اسم تو برای من قشنگ ترین آهنگه. بی تو یک پرنده اسیر بی پروازم، با تو اما میرسم به قله آوازم، اگه تا آخر این ترانه با من باشی، واسه تو سخفی از آهنگ و صدا میسازم. با یه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره، نزار از نفس بیفتم توی تنها راه جانه. آی ستاره آی ستاره، بی تو شب نوری نداره، این ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاره. نمیخوام بیم تویی که عشقم از نگاه من میخونی، تویی که تو تپش ترانه هم پنهونی، تویی که هم نفس همیشه آوازی، تویی که آخر قصه منو میدونی. سام نرگس، اگه کوچه یه صدام یه کوچه یه باریکه، اگه خونم بی چراغ چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یه یکی شدن تو آینه ها نزدیکه. با یه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره، نزار از نفس بیفتم توی تنها راه جانه. آی ستاره آی ستاره، بی تو شب نوری نداره، این ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاره. هیچ چیزو نمیتونم باور کنم، سام به ادام محکوم میشه، پدرم به خاطر حکم ادامه و شیرینی میخره و به خونه میاره. اگه کوچه یه صدام یه کوچه یه باریکه، اگه خونم بیچراغه چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن